Ekstraklasa Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O pociągnięcie do odpowiedzialności rosyjskich zbrodniarzy wojennych apeluje na szczycie Rady Europy prezydent Polski. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący wprowadzenia na stałe 14 emerytury. Wicepremier Mariusz Błaszczak i marszałek Sejmu Elżbieta Witek z nagrodami Samorządowego Kongresu Trójmorza. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o pociągnięcie do odpowiedzialności winnych rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie. Polski prezydent uczestniczy w szczycie Rady Europy w Islandii. Wojna na Ukrainie jest jednym z głównych tematów spotkania. Polski prezydent mówił w Reykjaviku, że Europa musi ukarać autorów zbrodni wojennych, bo jest to winna Ukraińcom. To ważne, by pociągnąć do odpowiedzialności winnych zbrodni wojennych na Ukrainie. Zbrodnie nie mogą nie zostać rozliczone. Ofiary i ich bliscy muszą otrzymać zadośćuczynienie, ale jest to także warunek przyszłego pokoju i stabilności. Polski prezydent poparł także pomysł powołania rejestru szkód, jakie Rosjanie wyrządzili na Ukrainie. Decyzja w tej sprawie być może zapadnie na szczycie w Reykjaviku. Polski prezydent argumentował też, że Władimir Putin wypowiedział wojnę nie tylko Ukrainie, ale także całemu Zachodowi. Do Reykjaviku przylecieli m.in. prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii i kanclerz Niemiec. Z uczestnikami rozmów połączył się także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Z Reykjaviku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W spotkaniu nie biorą udziału przedstawiciele Rosji oraz Białorusi, które zostały wykluczone z Rady Europy tuż po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że wysokość 14 emerytury będzie wynosiła co najmniej równowartość najniższego świadczenia dla seniorów. Projekt ustawy dotyczący wprowadzenia na stałe tak zwanej czternastki przyjął dziś rząd. O wysokości świadczenia zadecyduje w każdym roku Rada Ministrów, mówiła w TVP minister Maląg. Przyjęliśmy projekt ustawy, który ma taką elastyczność co do wysokości tego świadczenia. Będzie to co najmniej minimalna emerytura, czyli tak jak w tym roku to jest 1588 zł brutto, ale to Rada Ministrów będzie podejmowała ostateczną decyzję co do wysokości, ale nigdy nie będzie to mniej niż ta minimalna emerytura w danym roku. Według szacunków pełną kwotę świadczenia otrzyma około 7 milionów osób. Sąd okręgowy w Słupsku złagodził wyroki dla trzech policjantów lęborskiej drogówki oskarżonych o przyjmowanie łapówek. Funkcjonariusze brali od kierowców pieniądze w zamian za niewystawianie mandatu lub złagodzenie kary. W sumie przyjęli 35 tysięcy złotych. Wyrok jest prawomocny. Akt oskarżenia prokuratury okręgowej w Słupsku objął 21 osób. Byli to też kierowcy, którzy wręczali łapówki policjantom. Policjanci byli na tyle zuchwali, że w jednym z przypadków podwieźli kierowcę do bankomatu, by wypłacił pieniądze na łapówkę. Jeden z policjantów oraz większość kierowców dobrowolnie poddała się karze. Wobec trzech innych funkcjonariuszy proces toczył się przed Sądem Rejonowym w Lęborku, który skazał Waldemara P. na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Tomasza N. na 3 lata, a Wojciecha N. na 2 lata i 5 miesięcy pozbawienia wolności. Byli już funkcjonariusze odwołali się od wyroku i Sąd Okręgowy w Słupsku uznał, że proceder nie był stałym źródłem zarobków policjantów, a poza tym mieli do czasu zatrzymania nienaganny przebieg służby. Tomasz N. został skazany na karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Wojciech N. ma spędzić w więzieniu 1 rok i 2 miesiące, a Waldemar P. 1,5 roku. Sąd utrzymał też wyrok wobec ostatniego z sądzonych kierowców, Daniela P., który wręczył łapówkę. Relacjonował Przemysław Woś z Radia Gdańsk. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak otrzymał nagrodę Międzynarodowy Sukces w obszarze regionów Trójmorza w kategorii osoba wspierająca inicjatywę Trójmorza. Został wyróżniony m.in. za aktywne wspieranie Ukrainy oraz działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Razem jesteśmy silniejsi, to hasło, któremu jesteśmy wierni w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale idea Trójmorza jest szersza, powiedział Mariusz Błaszczak. Wsparcie, którego udzielamy Ukrainie, wiąże się z tym zasadniczym przesłaniem braku zgody na odtwarzanie Imperium Rosyjskiego. Na naszych oczach Putin próbuje odbudować Imperium Rosyjskie. My Polacy doskonale wiemy, że bez względu na to, czy Imperium Rosyjskie było białe, czy czerwone, czy teraz jest putinowskie, dopuszcza się zbrodni wojennych. Przekonali się o tym Ukraińcy. Nagrodę honorową otrzymała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. Będzie padać głównie na wschodzie i południu. Termometry pokażą od 11 stopni w centrum do 20 nad morzem. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę reportaż o Starym Sączu i o tym, co łączy to miasto z osobą papieża Jana Pawła II. Następnie w Trójce Literackiej spotkanie z pisarzem Wojciechem Chmielewskim, a na zakończenie zwyczajowo zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. To dziś popularne miejsce pielgrzymek i wypraszania łask. W Starym Sączu zachował się jedyny w Polsce ołtarz polowy, na którym w 99 roku Jan Paweł II kanonizował patronkę miasta, świętą Kingę. Obok ołtarza powstało Centrum Opoka, gdzie odbywają się rekolekcje i spotkania nawiązujące do postaci i spuścizny Ojca Świętego. Zapraszam na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Nasz Papież. Reportaż w Trójce. Dla mnie to jest wielki autorytet. No i za jego przyczyną, jakby się cud stał, wróciłem do żywych. Po prostu uprosił o Pana Boga, że jesteśmy razem, że możemy być razem jeszcze. Wielu ludzi wprost o tym mówi, że ich małżeństwo było zagrożone. Modlili się do świętego Jana Pawła II i odnaleźli jakąś drogę pojednania, wysłuchania, zrozumienia siebie. Przyjeżdżają inni, którzy mówią, że nie mogli doczekać się potomstwa. Wyprosili cud i cieszą się ze swoich dzieci. Jan Paweł II jest związany ze Starym Sączem, tego nikt nic nigdy nie zmieni. No, jesteśmy z nim i on jest z nami, no, czujemy jego obecność. Krzysztof Jakubowski, no, byłem chory na COVID i w tym było wszystko, zapalenie płuc, cukrzyca, migotanie serca i jeszcze jakaś tam choroba w szpitalu, jakieś bakteria. Tak było, że przed oczami już miałem plamy czerwone, żółte. Anna Jakubowska, pani ordynator, powiedziała, że wszystkie możliwości zostały wyczerpane. Lekarze nie wiedzą, co mają podać, co mają robić. No, mąż był cały czas pod tlenem. Nogi miał obrzęknięte tak bardzo, że nie założył nawet skarpety, nie mówiąc o tym, żeby pantofla. A dla niego minuta, żeby usiadł minutę na łóżku, to był wyczyn nie do osiągnięcia. To było niemożliwe. I było tak, że nie mogłem jeść chleb. Chleb to mi smakował, nie smakował. Był taki, jakby mydło. Rosło mi wszystko. Wędlinę, jak poczułem, to na wymioty mi brało. Także nie jadłem, tylko piłem maślankę. Był taki czas, jak mąż był w szpitalu, że ja tylko patrzyłam na obraz świętego Jana Pawła i mówiłam mu, przecież ty wszystko możesz. Ty jesteś tak blisko Matki Bożej, tak blisko jesteś jej syna. Ja wiem, że ty możesz nam to wszystko załatwić. Tak brzydko do niego mówiłam, nawet mówię, ty możesz, ja wierzę w to, że ty to sprawisz, że my dalej będziemy razem. I przyszedł dzień 13 maj, rocznica zamachu na Jana Pawła i modliłem się do niego. Prosiłem go, żeby za przyczyną Matki Bożej uprosił mi zdrowie, żebym mógł jeść. No i tak było, że wprowadził mnie w taki głęboki sen, to jakbym przeniósł w inną krainę. W krainę światła. Nie czułem ani żadnego bólu. I tak była bardzo wielka jasność. Tak było jasno. Trudno powiedzieć, że to taka jasność jest. No i obudziłem się rano. Nie wiedziałem, gdzie jestem. Dopiero po jakichś paru minutach zobaczyłem, że jestem w sali szpitalnej. Rano, śniadanie, to jakby wszystko minęło. Zacząłem jeść. Wtedy zrozumiałem, że mi to zabrał wszystko ode mnie. Jak przyszłam 13 maja do męża, bo decyzją pani ordynator miałam zgodę na odwiedzanie męża w szpitalu pomimo COVID-u, to byłam tak zaskoczona. Pani doktor pierwsza do mnie skierowała takie słowa, wie pani co, nie umiem tego wytłumaczyć, nie wiem co się stało. No mąż tak jakby, no jest taki zwrot, że ja się boję o tym mówić, bo dla nas z punktu medycznego to jest niewytłumaczalne. Jest taka poprawa, proszę sobie wyobrazić, że nogi męża, które były obrzęknięte tak jak dwa wiadra, w ciągu jednego dnia ten obrzęk zszedł. Także codziennie, z każdym dniem było coraz lepiej. Już zacząłem jeść, wszystko mi smakowało. To było 13 maja, a 28 wyszedłem ze szpitala. Nie wiem, co by było, gdyby papież Jan Paweł II nie wysłał moich próśb. To może już bym był tam na drugiej stronie. Później się spotykałam z lekarzami prowadzącymi męża, to ciągle pytali, jak się mąż czuje. Ja mówię, że no super i w ogóle. Oni mówią tak, że dla nich to było no niewiarygodne, że on w ogóle z tego wyjdzie, bo wszyscy powiedzieli, że stan jest krytyczny, musi pani być przygotowana na najgorsze, bo stan jest bardzo ciężki. Pragnę powtórzyć to, co powiedziałem przed 12 laty w Tarnowie. Ta ziemia od lat była mi bardzo bliska. Nazywam się Agata Wolak-Kowalik, mieszkam w Starym Sączu od ponad 37 lat, czyli jestem tak jakby starosądyczanką. Był z ludźmi przy ludziach i cały czas był w ruchu. To był papież niesamowity, wielki papież. Ja sama osobiście organizuję pielgrzymki, jeździmy tu i tam, ale cały czas czuję jego obecność jako papieża i też podczas naszych pielgrzymek śpiewamy dla niego barkę i zawsze mówimy: Święty Janie Pawle II, pielgrzymuj z nami, jedź z nami, pokaż swoje drogi. Też mam taki swój osobisty przykład, kiedy poszłam na pierwszą pielgrzymkę tarnowską i w pewnym momencie postanowiłyśmy z córką, moją koleżanką, zostać dzień dłużej w Częstochowej. Więc ani noclegu, ani pomysłu, co to, jak to. Mówimy, dobra, zostajemy sobie na Jasnej Górze, jakoś tam przenocujemy, może w kaplicy. Po apelu jasnogórskim, gdzie się tam rozłożymy, prześpimy jakoś tak z otwartymi oczami, jak to się mówi, jak to pielgrzymi. I tak się faktycznie stało. Zostałyśmy po mszy wieczornej, próbujemy rozłożyć się koło zakrystii, tam już na Jasnej Górze. I w pewnym momencie, to takie już porozkładane kalimaty, i w pewnym momencie podchodzi do nas człowiek. Mam go przed oczami w tym momencie, tak jak go wtedy zobaczyłam. Był to mężczyzna z takimi troszkę dłuższymi włosami i on nam mówi tak: co, nie macie gdzie spać? Ja mówię, no nie mamy, tu planujemy się jakoś tak do rana. On mówi: chodźcie, gdzieś was zaprowadzę. No i faktycznie, to jakoś nie było obaw, że to jakaś obca osoba, że może jakoś tak niebezpiecznie, poszłyśmy za nim. No i co? Zaprowadził nas do kaplicy Jana Pawła II. Więc dla nas, dla mnie przede wszystkim, to był oczywiście namacalny znak tego, że nasz papież Jan Paweł II zatroszczył się o swoich pielgrzymów. Wyspałyśmy się jak nigdy tam w tej kaplicy. Zadowolone, szczęśliwe do następnego dnia i byłyśmy na tych uroczystościach głównych 26 sierpnia, kiedy jest uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Ksiądz Paweł Broński, dyrektor diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania imienia Jana Pawła II w Starym Sączu. Brałem udział w zasadzie chyba we wszystkich pielgrzymkach, jak był w naszej ojczyźnie, chociażby w Tarnowie w 87 roku, kiedy jako mały chłopak stałem bardzo daleko i w zasadzie to ołtarza nie widziałem nawet, a co dopiero Ojca Świętego, ale warto było być, bo to zostało na całe życie. Natomiast najmocniej przeżyłem chyba to spotkanie właśnie w Starym Sączu, stojąc tu nieopodal ołtarza, jeszcze bliżej niż teraz znajduje się dom rekolekcyjny, którym kieruję, ale wtedy oczywiście nie miałem żadnej świadomości, ani mi to przez myśl nie przeszło, że kiedyś będę odpowiedzialny za to miejsce i będę o nie dbał i robił wszystko, żeby głębie ducha świętego Jana Pawła II poznawać, ale też innym ludziom pomagać poznawać. Jak był w Starym Sączu, to w naszym domu spało 25 osób. wszędzie, gdzie tylko było możliwe, w każdym jednym pomieszczeniu były porozkładane materace, łóżka, byli ludzie z Tarnowa, u nas spali i nie tylko. I wszyscy żeśmy pielgrzymowali do tego Starego Sącza pieszo wtedy od nas, bo mieszkamy na granicy Barcic i Starego Sącza, więc to nie była jakaś daleka odległość. Pogoda niesprzyjająca, deszczowa, pochmurna, ludzie umęczeni, żeby przybyć do tego miejsca, czekający w niepewności, czy Ojciec Święty przyjedzie, czy nie przyjedzie, i za chwilę eksplozja radości, że Ojciec Święty jedzie do nas. Już widać kolumnę, ludzie się zastanawiają, którą drogą przejedzie, kto będzie stał najbliżej, kogo zdąży objąć swoim wzrokiem, komu zdąży pobłogosławić, i wszyscy czekają z wielką radością, i chór na rozpoczęcie mszy świętej zaczyna śpiewać drugi bas. W tym przypadku mój głos śpiewa do dzisiaj, pamiętam doskonale te słowa. Tu jest Petrus. Ty jesteś Piotr, opoka, skała. Na tobie zbuduję mój kościół, mówił Pan Jezus do Piotra, a bramy piekielnego nie przemogą. I to była siła Chrystusowego Kościoła, w którym On żyje i działa, i ta Jego obecność było widać w ludziach, którzy tu byli zebrani na modlitwie, w niesamowitej radości, w jakimś modlitewnym skupieniu, w jakiejś innej rzeczywistości, w której Pan Bóg nam pozwolił wszystkim uczestniczyć. Wdzięczny jestem Bożej opatrzności za to, że dane mi było dokonać kanonizacji świętej Kingi tu na ziemi sądeckiej. Którą tak bardzo była związana, która przechowała jej pamięć przez 7 wieków. Dziękuję Wam, bracia i siostry, mieszkańcy tej ziemi, że zachowaliście ją w swoich sercach, że modliliście się przed jej przyczynę i wyprosiliście u Boga ten dzień. Myślę, że wszystko było w tym wydarzeniu wzruszające, począwszy od tego momentu oczekiwania na przyjazd, jak daleko okiem sięgnąć byli tutaj ludzie czekający na spotkanie z papieżem, bardzo stęsknieni za tą obecnością i bardzo zaszczyceni tą wizytą, a później wielka radość właśnie z tego powodu, że Ojciec Święty przyjedzie do tego miejsca, żeby uszanować tych ludzi, uszanować to miejsce, no i żeby całemu światu ogłosić tą patronkę sądeczyzny Kingę, że ona rzeczywiście przez 7 wieków cieszyła się tutaj niesłabnącym kultem, czcią, wdzięcznością wiernych, którym towarzyszyło przekonanie, że ona się wstawia za nami, że jest człowiekiem niesamowicie wrażliwym, zatopionym w Bogu, ale i wrażliwym na drugiego człowieka. Zresztą fundując klasztor, dbając o biednych, potrzebujących, dała temu wyraz już w swoim ziemskim życiu, a później przez te 7 wieków ludziom to przekonanie ciągle towarzyszy. W ogóle to mieliśmy to szczęście, że był tak blisko nas. Mogliśmy zobaczyć ten jego uśmiech taki niesamowity. Ja cały czas, jak zamykam oczy, to widzę ten jego uśmiech taki serdeczny, taki ciepły. Dobroć taką bijącą od niego. To jest nieprawdopodobne. To po prostu trzeba przeżyć. Myślę, że przez to spotkanie z ludźmi tutaj na Błoniach Starosądeckich ludzie bardzo ożyli, duchowo się wzmocnili, ale i sam papież na pewno wiele sił odzyskał i było to widać szczególnie na zakończeniu mszy świętej, kiedy z tą radością wspominał swoje pierwsze wędrówki po Beskidach. A teraz jeszcze powtórka z geografii. Jest. Jesteśmy tu w Starym Sączu, stąd wyruszamy ku Dzwonkówce, Wielki Raczy, na Prechybę. Dzwonkówce, Wielki Radziejowej, na Prechybę. Dochodzimy do Wielki Raczy. Wracamy na Pechybę i schodzimy, albo zjeżdżamy na nartach. Trafiły do Szlachtowej i do Krośnienka. W Krośnienku na Kopiej Górce jest centrum oazy. W Krośnienku przekraczamy Dunajec, który już płynie razem z Popradem, w kierunku Sącza. Nowego i starego. Jesteśmy w Sączu z powrotem. A co do Eliaszówki, to jeszcze mam takie swoje własne doświadczenie, ponieważ lubię sobie też tak czasami po górkach pochodzić. Czasami lecę sobie sama do Litwanowej przez Obidzę. I pewnego razu poleciałam sobie tak jak zawsze skrótem, ale na powrocie coś mi drzewa nie pasowały, coś gdzieś się zapędziłam, zagubiłam się w tym lesie i tak kombinuję i w prawo i w lewo. W końcu mówię, święty Janie Pawle II, pomóż, boś ty tędy i chodził, wyprowadź mnie. No i wiecie co? I faktycznie mnie wyprowadził. I to nawet takim fajnym skrótem wyszłam jak nic na drogę. No i jak tu nie kochać naszego papieża Jana Pawła II? A kiedy na Dunajcu jest wysoka woda, to można w 5 godzin przepłynąć, 5-6 godzin, można przepłynąć od Nowego Targu do Nowego Sącza. To tyle tej powtórki z geografii. Kiedy popatrzymy teraz z perspektywy czasu na ten ołtarz, widzimy, że on rzeczywiście jest doskonale wpisany w charakterystykę tego miejsca i myślę, że bardzo dobrze się stało, że ten ołtarz jako jedyny pozostał w tym miejscu i stoi zasadniczo w takim samym stanie, jak był zbudowany. Jest to konstrukcja betonowa, żeby to było trwałe, ponieważ w tym miejscu często jest silny ryterski wiatr. Jest tutaj również konstrukcja stalowa, żeby cała budowla była bezpieczna. No i wykończenie, elementy drewniane, żeby nawiązywały do tej stylistyki górskiej. Myślę, że autor był bardzo wrażliwy na piękno, miał wizję tego, co byłoby najlepsze i dlatego powstał taki projekt tego ołtarza w góralskim stylu. No, myślę, że wyjątkowym elementem tego ołtarza był ołtarz, na którym sprawuje się Eucharystię, tym bardziej, że był na kamiennych słupach soli z kopalni soli w Bochni. Czasem nabiera jeszcze więcej wartości, ponieważ jeszcze bardziej zgłębiamy to wydarzenie, które tutaj miało miejsce. Są takie dni, kiedy kilka autokarów w ciągu dnia przyjeżdża tutaj, wspominając to wydarzenie. Stają w tym miejscu, gdzie Ojciec Święty celebrował mszę świętą. Każdy, kto przybywa do Starego Sącza, na pewno może odczuć, że jest to miejsce wyjątkowe. Tu jest cicho, spokojnie, gdzie tutaj można się zadumać nad swoim życiem. A blisko tego ołtarza znajduje się dom pielgrzyma Opoka w diecezjalnym centrum pielgrzymowania w Starym Sączu. Ten dom powstał właśnie po to, żeby ołtarz papieski nie był tylko pamiątką wizyty papieża, ale żeby ten dom pomagał zgłębiać duchowe dziedzictwo świętego Jana Pawła II, naszego umiłowanego rodaka. Tu w Starym Sączu pragnę powtórzyć to, co powiedziałem do młodzieży na Filipinach, przekazując apel Chrystusa. Pójdźcie za mną w trzecie tysiąclecie, aby zbawiać świat. Z wdzięcznością myślę też o waszych rodzicach. Dziękuję im za wszelkie trudy, związane z macierzyństwem i ojcostwem, szczególnie za trud waszego wychowania, bierze nadziei i miłości. W Starym Sączu papież właśnie powiedział, że nie bójmy się być świętymi, nie bójmy się świętości. Więc każdemu z nas dał tak jakby testament ku temu, żebyśmy w drodze, bo jesteśmy pielgrzymami na ziemi, żeby w tej naszej drodze pielgrzymowania ziemskiego starać się być jak najlepszym, żeby dążyć do tej świętości, która nas pewnie tam czeka u góry razem z nim. Ta jego świętość to była tak ogromna, tak bijąca, że ciężko jest nawet wyrazić to słowami. O jego świętości świadczy całe jego życie. Gdyby się zainteresować bardziej, jak wyglądał program jego dnia, to zauważymy, że bardzo wcześnie wstawał. Zanim cokolwiek zaczął działać publicznie, to długo już trwał na modlitwie. Stąd czerpał siłę do tego, żeby być takim mocarzem ducha. I o jego świętości świadczy tak naprawdę wszystko. Od modlitwy, przez sprawowanie sakramentów świętych, przez rozmowę z drugim człowiekiem, no i przez takie bardzo, bardzo wymowne gesty, jak chociażby po zamachu na placu świętego Piotra, już w drodze do kliniki Gemelli, wybacza swemu zamachowcowi, który targnął się na jego życie. Takie rzeczy potrafią tylko święci, święci już za życia. Właśnie te jego oczy śmiejące, miłosierne, jego uśmiech, już taki czasami zmęczony, schorowany, a ten jego uśmiech to rozbrajał człowieka. Dawał drugiemu człowiekowi nadzieję, radość, wszystko to, co na ziemi jest potrzebne dla człowieka, zwykłego człowieka błądzącego, mającego różne problemy. Duchowe dziedzictwo świętego Jana Pawła II jest bardzo obszerne, ale gdyby je bardzo streścić, to trzeba by je chyba zamknąć w tych słowach, które wypowiedział już na początku swojego pontyfikatu. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Człowiek nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa. Człowiek jest drogą Kościoła i nie lękajcie się, wypłyń na głębie. To są te hasła, które nie są tylko hasłami, ale to jest program życia każdego człowieka, który jeśli chce, żeby jego życie było piękne, wartościowe, sensowne, to warto Panu Bogu zaufać, tak jak to zrobił święty Jan Paweł II, poddając się całkowicie właśnie woli Bożej, idąc za głosem powołania. Przecież doskonale wiemy, że mógł wybrać inną karierę, a posłuszny temu głosowi pójdź za mną, powierza siebie Bogu i tak pięknie realizuje swoje powołanie, zawierzając opiece Matki Najświętszej i całe swoje posługiwanie w tym zawołaniu Totus Tuus. W domu mamy obrazy i w naszej parafii, gdzie go osobiście wieszałem, i tak wisi. No i tak, czy z prawej strony, czy z lewej, to papież na każdego spogląda. Tam, gdzie on był, to myśmy też byli. Także myślę, że on nam teraz chciał udowodnić, pokazać, że teraz wy potrzebujecie mnie i ja z wami też jestem. I nie wiem, czy żeśmy zasłużyli, ale pewnie w oczach papieża żeśmy na to zasłużyli, skoro tu jesteśmy i żyjemy i cieszymy się każdą chwilą, że jesteśmy razem. Był to reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Nasz papież. się, to co ma się stać? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? Trójka literacka, a w niej dalszy ciąg rozmowy z pisarzem Wojciechem Chmielewskim, a dziś dalszy ciąg gawędy o Warszawie za żelazną bramą, jeśli można tak powiedzieć. Trójka literacka. Powracamy do rozmowy z Wojciechem Chmielewskim. Nie tylko o jego najnowszym tomie Sylwia Zgibalaka. Wcześniej przecież były takie książki jak Biały Bokser, Brzytwa, Kawał Doroty, Najlepsza dentystka w Londynie, Belweder gryzie w rękę, właśnie ta nagroda Nowakowskiego. Magiczne światło miasta, też taka mocno w krajobrazie stolicy osadzona. No i Jezioro Dargin, takie no, pokoleniowe rozliczenie trochę, no, chyba tak to odebrałem. Przynajmniej, ale chciałbym zapytać coś innego. W Sylwii Zgibalaka wspominasz ten świat ludności żydowskiej, Polaków pochodzenia mojżeszowego, który zniknął, a mieszkał gęsto, był zaludniony ten teren właśnie osiedla za żelazną bramę obecnego. Nie wiedzieliśmy o tych mieszkańcach sprzed lat kilkudziesięciu, w latach 70. albo 80. Nie wiedzieliśmy, to może za dużo powiedziane, mało wiedzieliśmy. No natomiast, no ponieważ jakby przyroda, natura nie znosi próżni, więc pojawili się ostatnio innego wyznania mieszkańcy Skośnocy na przykład, których też opisujesz tutaj, bo też są, też stanowią znaczną enklawę tego rejonu, chociażby opisujesz ich przez pryzmat gastronomii. Nie będę spoilerował, jak się nazywa ten lokal. No, tak jak powiedziałem już w poprzednim odcinku, to są opowiadania współczesne. One rejestrują tak naprawdę takie miasto, które jest teraz, w roku 2020, 2021, 2022, 2023. Więc to jest naturalne, że tacy ludzie też się tutaj pojawiają. Tutaj pojawiają się też mieszkańcy Ukrainy w tych opowiadaniach, chociaż te opowiadania, to też muszę zaznaczyć, że one były pisane jeszcze przed wojną. Ta książka już była złożona, zanim wojna wybuchła, więc tutaj nie ma takich bezpośrednich odprysków z tego, co dzieje się teraz na Ukrainie. A tak, jeszcze nie byli tak licznie reprezentowani Ukraińcy w Polsce, jak tak, teraz. Ale tutaj na przykład w opowiadaniu pod tytułem Powinien się powiesić, jedno z bohaterek jest Irina, no, która tutaj, że tak powiem, odgrywa bardzo ważną rolę w życiu bohatera, a przynajmniej ma ją spełnić, gdyby doszło do czegoś złego. Prawda? Z tym autorem poczytnych kryminałów, który jest bohaterem tej prozy. Więc to jest jasne, że to miasto ma wiele twarzy, wielu mieszkańców. To chyba dobrze, no bo ja myślę, że jak ktoś sięgnie może po te krótkie opowiadania, bo tutaj jest 26 opowiadań, one są, jest parę dłuższych, ale one są zazwyczaj krótkie, takie 5-6-stronicowe, to może, jak mówię, za 50 lat będzie mógł sobie w jakiś sposób wyobrazić, jak to miasto wyglądało teraz. Ja taką właśnie miałem intencję, żeby to zarejestrować i żeby może właśnie po latach ktoś do tego dotarł i powiedział sobie, aha, to właśnie było tak wtedy, on to tak opisał i rzeczywiście teraz jest już inaczej, teraz jest już zupełnie inaczej niż tutaj w tej książce. To jest taki rodzaj właśnie może mojej prywatnej kroniki tego, co dzieje się tu i teraz. Mm-hmm. Opowiadanie Gwiazdka ze żelazną bramą z kolei przedstawia właśnie, dzieje się na przestrzeni lat kilkudziesięciu i ten bohater jest przedstawiony właśnie różne kolei jego losu. Jak to los jest bezkonkurencyjnym scenarzystą? Chyba takie stwierdzenie bodaj, nie wiem, czy Krzysztofa Kokoleckiego, wydaje mi się, autorstwa. Przypomniało mi się, obsując z kolejami losów tego opisanego tutaj młodzieńca, kiedyś potem już człowieka dojrzałego, jego właśnie też wychowanego tak na żelazną bramą, ale potem smakującego gorzkiego chleba emigracyjnego na przykład. Kto nie miał takich kolegów, prawda? To chyba nasze pokolenie jest... Stracone złudzenia pewne, pewna smuga cienia przejścia, to takie mam... My na pewno, jeszcze my żyjemy, powiedzmy, ty i ja w wielkim mieście, prawda? Natomiast ja też mam kolegów i znajomych z mniejszych miast i tam jakby ten problem emigracji jest czymś oczywistym i powszechnym, więc akurat tutaj w losach tej postaci taki jakiś człowiek z bloku, prawda, który gdzieś coś wiesz, nagle poczuł, że jest Amerykaninem, kimś innym, prawda? To jest taka też próba może też leczenia kompleksów naszych polskich, no, że on teraz będzie Jamesem Deanem na przykład, będzie w Stanach żył na Brooklynie, albo będzie właśnie jakimś pisarzem słynnym, będzie pisał, tworzył. To są takie właśnie, tak jak powiedziałeś, stracone złudzenia, prawda? Że myśmy sobie wyobrazili w latach 90., że teraz już świat stoi otworem i my będziemy teraz, powiem, będziemy żyć tak jak ludzie tam, prawda? O których czytaliśmy, filmy żeśmy tylko oglądali, prawda? I ktoś tam jeździł i opowiadał. A oczywiście to, co nas spotkało w latach 90., no to nie była żadna, moim zdaniem przynajmniej, demokracja czy ustrój parlamentarny, tylko to był ustrój postkomunistyczny. I w tej postkomunie jeszcze musieliśmy tkwić przez wiele, wiele lat, zanim, że powiem, pewne złogi opadły, a jeszcze pewnie nie do końca niektóre. I trudno było się z tego wszystkiego wydobyć, dlatego takie osoby były czasami traktowane jako takie właśnie niesamowite, jakieś kolorowe ptaki, które gdzieś tam, gdzieś w Nowym Jorku, prawda, spaceruje, tutaj ktoś pracuje, nie ma roboty, nie, a ktoś tam, ale wie, że ktoś inny, jego kolega z bloku, to teraz jest na Brooklynie albo na jakiejś Avenue i tam chodzi, prawda? To ja wiem, że to teraz brzmi może śmiesznie, tak? Bo teraz są już inne czasy, tak? Ale teraz, ale akurat to, te czasy, o których ja piszę w tym opowiadaniu, właśnie tak wyglądały. Właśnie tak wyglądały, że wyjazd gdzieś i zamieszkanie, jakaś praca gdzieś była czymś niezwykłym i bardzo często też mówiło się o tym w sposób niezwykły, prawda? Bo nie wiadomo, co takie osoby tam robiły. Ktoś mógł tam, nie wiem, sprzątać ulicę, prawda? A wrócił tutaj na święta i opowiadał, że on, nie wiem, siedzi przy maszynie do pisania, pali papierosy i tworzy prozę na przykład, albo pisze wiersze. Takie były różne opowieści. Tutaj jeszcze na koniec zapytam o sprawę, która mi się rzuciła w oczy podczas lektury tych tekstów. Mianowicie stosunek twój pisarski do religii. Mam nadzieję, że religia bardzo ważną rolę odgrywa w tych opowiadaniach. Piszesz tutaj na przykład o tym, jak się zmieniły relacje takich ludzi przeciętnych nawet w stosunku do takich... opisujesz te procesje, potem opisujesz jakieś rozwydrzone nastolatki, które są, przypominają jakieś, nie wiem, radykalne sufrażystki, czy te barbarzyńskie bolszewiczki z początku, z czasów rewolucji październikowej, które też dewastowały i traktowały religię jako opium dla mas. Coś takiego niestety chyba powtarza się historia. Tam wspominasz o pewnym antyreligijnym buncie z czasów bardzo zamierzchu średniowiecza nawet. No to jest, dlatego te opowiadania są współczesne, bo ja tutaj też piszę o niedawnych wydarzeniach na naszych ulicach w czasach pandemii. No wszyscy to doskonale pamiętamy. A akurat skojarzyło to mi się ze słynnym najazdem księcia Brzytysława z lat 30. XI wieku. Pamiętam, że tam książę najechał, złupił całą Wielkopolskę, zniszczył Gniezno, Poznań, wywiózł relikwie świętego Wojciecha do Pragi, już tych relikwii tam nie było. Jest to tak, jak oglądałem te manifestacje w telewizji, no bo przecież była pandemia, to tak mi się to wtedy skojarzyło, że to może właśnie też jakiś taki najazd jest i coś się skończy, teraz będą łupione kościoły. No, tak sobie to wyobraziłem. Oby ta wizja literacka Wojciecha Chmielewskiego się nie ziściła. Oby nie. Oby nie. Wojciech tutaj deklarował ahistorycznych tych swoich opowiadań, ale Wojciech, nie dodam, że Wojciech jest profesjonalnym historykiem z wykształcenia. Stąd tyle tych właśnie retrospekcji dawne historycznych. Czasy, tych, dawne czasy. Ja w dyplom robiłem w 1993 roku, także to już wszystko zapomniałem. I tym akcentem kończymy audycję. Dziękuję pięknie mojemu gościowi. Dziękuję Państwu. A do usłyszenia mówi Tomasz Zapert. Don't you know? look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, but when you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to share, babe. So come on, come on, come on, come on. A przed nami kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą, gdy asfalt śmiga pod podłogą. Czy to samotnie, czy z załogą dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Czyli jak mnie nazywałaś wtulaśnym misiaczkiem, to tak naprawdę miałaś na myśli pasożyta. Gładzisz mnie po wąsach, a przed oczami masz tasiemca, tak? No właśnie to jest w tobie najgorsze. Wszystko rozumiesz jak chcesz. Możecie przestać? Ja właśnie nic nie rozumiem. Albo mnie zaakceptowujesz, albo nie. Akceptujesz. Nie chodzi o akceptację, tylko o poczucie bezpieczeństwa. Nie czuję się przy tobie bezpiecznie. W ogóle nie wiem, co czuję. Raz jesteś miły i kochany, a potem przez tydzień nie wyślesz nawet jednego SMS-a. Bo taką mam dziką naturę. Sam dla siebie jestem nieprzewidywalny. Jak powiesz, że jak kuna, to cię zdzielę gaśnicą. Sylwia, masz może mokre chusteczki? Po drugiej stronie, na trzecim regale od dołu. Weźmiesz sobie? Tak, tak, dzięki. Nawet nie wiesz, kiedy mnie ranisz, bo jesteś zbyt skupiony na sobie. Ale potem zawsze przepraszam. Naczynie żaroodporne w ramach przeprosin to jeszcze większa obelga. Były w promocji. Wiem, na mojej stacji. Daj mi kluczyki od toalety. Trzymaj, tylko musisz trochę tam pogmerać, bo coś się zacina. Dobra. Koniec, wiesz? Wyprowadzam się! Ale my nie mieszkamy razem! Mieszkasz z rodzicami! Bo nigdy mi tego nie zaproponowałaś. A chciałbyś? Zamieszkać w twojej złotej klatce? Nigdy! Ty świnio! To ja ci robię śniadania! Pozwalam ci się wysypiać do 14:00. Nie narzekam, kiedy łazisz nago przy odsłoniętym balkonie, a ty jesteś taki niewdzięczny! Ty mówiłaś, że to są okna weneckie! Francuskie! Mówiłam, że to balkon w stylu francuskim! Fenomenalna widoczność! O cholera! Wczoraj dostałam pismo ze wspólnoty! To może problem nie leży po mojej stronie, co? Może to ty niejasno komunikujesz? Ja pierdzielę, jeszcze nie skończyliście? Anka, powiedz mi, czy twój mąż przekręca wszystko, co mówisz tak, żebyś wyszła na idiotkę? Nie, ma zakaz. Naprawiłam przy okazji zamek do toalety. Dzięki. Ale z wentylacją masz problem, wiatrak chyba jest krzywo i chrobocze.